Entil. Naprawdę szybki na ukąszenia. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 4 lipca, minęła 18. Serwis Trójki. Justyna Mączka. Ostateczny plan zatwierdzony i znany. Jutro prezydent Stanów Zjednoczonych przelatuje do Polski. Konrad M., nieprawomocnie skazany za handel ludźmi, wyjdzie na wolność. Za chwilę w serwisie Trójki o uzasadnieniu sądu. Leki biologiczne i biopodobne, pomocne m.in. w leczeniu raka, mają być produkowane w Polsce. Wiemy już, kto będzie towarzyszył Donaldowi Trumpowi podczas jego wizyty w Polsce, choć jest jeden znak zapytania. Wiemy też, jaki jest szczegółowy plan jego pobytu w Warszawie. Amerykański prezydent około godziny 22 wyląduje na Okęciu. W polskiej stolicy spędzi kilkanaście godzin. Spotka się z prezydentem Andrzejem Dudą, przywódcami krajów Europy Środkowo-Wschodniej, i wygłosi przemówienie na Placu Krasińskich. Szczegóły w relacji Wojciecha Cegielskiego. Amerykańskiemu prezydentowi towarzyszyć będą jego żona Melania, córka Iwanka z mężem Jaredem Kushnerem oraz ministrowie handlu i skarbu oraz doradca do spraw bezpieczeństwa. Pod znakiem zapytania stoi przylot sekretarza stanu Rexa Tillersona. Szef gabinetu polskiego prezydenta Krzysztof Szczerski mówił, że strona polska spodziewa się takiego wystąpienia Donalda Trumpa, które zapadnie w pamięć. Chodzi przede wszystkim o związki Polski i Europy ze Stanami Zjednoczonymi. Chcielibyśmy, żeby efektem rozmów w Warszawie było poczucie, że razem pracujemy na rzecz silniejszej Europy i silniejszej więzi euroatlantyckiej. Amerykański prezydent będzie też gościem honorowym szczytu Trójmorza. Na spotkanie na Zamku Królewskim przyjeżdżają prezydenci 12 krajów z Europy Środkowo-Wschodniej, w tym Chorwacji, Węgier, Słowacji czy Rumunii. Wraz z Donaldem Trumpem mają rozmawiać o wspólnych inwestycjach w regionie. Strona polska liczy też na deklarację ze strony Donalda Trumpa co do przyszłych polsko-amerykańskich umów energetycznych, w tym o dostawie gazu, a także na deklaracje dotyczące dalszej obecności amerykańskich wojsk w Polsce. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. A pierwsza dama Melania Trump spotka się z polską pierwszą damą Agatą Kornhauser-Dudą. Weźmie też udział w warsztatach edukacyjnych. Prezydent USA odleci z Warszawy w czwartek o godzinie 14 w Hamburgu. Weźmie udział w szczycie G20, spotka się między innymi z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Wizyta amerykańskiego prezydenta oznacza utrudnienia dla warszawiaków, dla turystów. Są zmiany w organizacji ruchu. Lotnisko Chopina będzie pracowało normalnie, ale trzeba się liczyć z utrudnieniami w ruchu wokół lotniska. W związku z tym pasażerowie powinni zarezerwować więcej czasu na dojazd. Sąd apelacyjny w Krakowie uchylił postanowienie o aresztowaniu Konrada M. i trzech innych osób. Sprawa dotyczy handlu ludźmi i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Jak podawały media, Konrad M. to muzyk, lider kapeli uczestniczącej w manifestacjach Komitetu Obrony Demokracji. Rzecznik krakowskiego sądu Tomasz Szymański tłumaczy, że postanowienie sądu pierwszej instancji zostało uchylone, ponieważ nie wskazał on powodów swojej decyzji. Podkreślenia wymaga, że sąd jako podstawę wskazał obawę wymierzenia surowej kary. Rzeczywiście jest to jedna z przesłanek szczególnych stosowania tymczasowego aresztowania, natomiast sam fakt wymierzenia surowej kary nie powoduje automatycznie konieczności stosowania tymczasowego aresztowania. Sąd pierwszej instancji winien wykazać, że konieczne jest stosowanie tego najsurowszego środka zapobiegawczego dla zapewnienia prawidłowego toku postępowania. I sprawa ponownie trafi do sądu pierwszej instancji. Konrad M. został w ubiegłym miesiącu nieprawomocnie skazany na 6,5 roku więzienia za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i zwerbowanie prawie 100 kobiet do włoskich agencji towarzyskich. Ministerstwo Zdrowia wspólnie z resortem rozwoju będzie zabiegać o to, aby w Polsce były produkowane leki biologiczne i biopodobne. To szansa dla chorych, na przykład na nowotwory czy cukrzycę, u których standardowa terapia jest nieskuteczna. Onkolog profesor Tadeusz Pińkowski. Jeżeli weźmiemy na przykład taki lek jak herceptyna, która odmieniła los pewnej grupy chorych na raka piersi, chorych, których istnieje nadmierna ekspresja receptora HER2. I na pewno w onkologii liczba pacjentów, którzy mogą odnieść korzyść z tych leków, jest ogromna i stale rosnąca. Postęp naukowy powoduje, że będą wdrażane i wprowadzane kolejne grupy leków. W ciągu najbliższych 20 miesięcy wygaśnie ochrona patentowa wielu leków biologicznych, pojawią się ich tańsze odpowiedniki i to jest szansa na zwiększenie dostępu chorych do takiego leczenia. Na koniec w serwisie Trójki Francja. Premier tego kraju przedstawił główne założenia polityki swojego rządu. Mają one ułatwić realizację przedstawionego wczoraj w Wersalu przez prezydenta Emmanuela Macrona programu reform, jakie będą wprowadzane we Francji. Z Paryża Marek Brzeziński. Szef rządu poruszył kwestię modernizacji zakładów karnych, by więźniowie mogli tam odbywać wyroki z poszanowaniem ludzkiej godności i by nie stały się one wylęgarniami terroryzmu. Poruszył sprawę wprowadzenia obowiązkowych szczepień, walki z nałogiem palenia tytoniu oraz reformy służby zdrowia. Zapowiedział przeciwdziałanie ubóstwu, szczególnie w przypadku rodzin z małymi dziećmi. Mówił także o walce z terroryzmem i o uchodźcach. Le courage,

Hollywood, Puma Rosa z płyty The Witch. Pierwszą płytę dostaje pan Marcin z Ostródy, drugą pan Andrzej z Siedlec. Reportaż w Trójce. Aktorzy z zespołem Downa z Teatru 21 przygotowali spektakl, w którym poruszają kwestię zarabiania pieniędzy przez osoby niepełnosprawne, a jest to spory problem. Zapraszam do wysłuchania reportażu Beaty Kwiatkowskiej pod tytułem Za pracę jest płaca. Dzień dobry. Dzień dobry. Ja poproszę bilet na upadki, na ten spektakl. Aha, 20 zł. Jakby pani równo miała. Równo, dobra, proszę. No, 20, proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Ile trwa ten spektakl? Około 50 minut. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. W Instytucie Teatralnym pełna sala. Nie trzeba nikogo zachęcać do obejrzenia tego spektaklu. Już wiem, że Upadki to spektakl o żądzy pieniądza. Wiem, że Teatr 21 składa się z aktorów z zespołem Downa. Widzę złotą kurtynę, złotą sofę. Wszystko na scenie jest złote. Pojawia się Justyna Sobczyk, założycielka teatru. Aleksander Orliński. Swoją pierwszą zarobioną w teatrze stówę wyda na kamerę HD. Cecylia Sobolewska. Zarobioną pierwszą stówę w teatrze wyda na film Disco Polo z Tomaszem Kotem w roli głównej. Anna Łuczak za swoją pierwszą zarobioną w teatrze stówę chce kupić miłość. Kto sprzeda jej miłość za 100 zł? Na scenie teatralna fikcja. Aktorzy z kompanii w luksusie. Jednak problem, którego dotyka spektakl, wydaje się być prawdziwy. Ale od początku. D jak 21 i jak Down Syndrome, czyli zespół Downa. Zespół Downa, tak. Jest taka choroba. Wszyscy mamy taką chorobę. Zespół Downa. Czy wy wiecie, co oznacza ta nazwa, Teatr 21? Chromosory, czyli zespół Downa. Wszystko to się skleja się. I od tego czasu nasz teatr tak powstał. Tak jak powiedział Michał, nazwa się wzięła z dodatkowego chromosomu 21. Justyna Wielgus, odpowiedzialna za ruch w teatrze. I stąd Teatr 21, odwołujący się bezpośrednio właśnie do tego dodatku, naddatku, który sprawia, że nagle żyją obok nas niezwykle interesujący ludzie, posiadający coś, czego my nie mamy. Jesteś gotowa? Tak! Jesteś gotowy? Tak! Jesteś gotowa? Tak! Jesteś gotowa? Tak! Jesteś gotowy? Yes! Wspólnie dochodzimy do wszystkich etapów spektaklu. To jest do tworzenia scenariusza, do tworzenia postaci, formy. Dla nas właśnie jest ważne przeciwstawienie się tej infantylizacji. Dlatego wszystkie nasze spektakle to są tematy, to jest świat, to jest życie naszych aktorów. Oni mówią o sobie. Oczywiście my to przetwarzamy w formę teatralną, natomiast to nie są wymyślone tematy, wykoncypowane jakieś idee. Na festiwalu Brave. Wtedy to pierwszy raz nasi aktorzy otrzymali honorarium za granie spektaklu. Od tamtej pory jest to już taką naszą praktyką, że za każde grania nasi aktorzy są gratyfikowani. Powód jest prosty. Wykonują ciężką pracę, przychodzą na próby, poświęcają temu ogromną ilość czasu, energii, są dorosłymi osobami, a teatr jest ich pracą, więc powinni za to otrzymywać po prostu wynagrodzenie. W wyniku czego powstał spektakl Upadki. Co? Mówiący też właśnie o tym momencie, kiedy aktorzy zaczęli zarabiać pierwszy raz. Co czujesz, kiedy śmiejesz się? tym, czym jest żądza pieniądza. Będę spełniał wasze marzenia. Leżycie na pieniądzach. Pieniądze dają szczęście. S jak szczęście. Pieniądze są najważniejsze w życiu. Tak, tak, tak, bo każdy dostaje pieniądze, prawda? Michał Pęszyński, aktor. Dostajemy z teatru też pieniądze. Każdy uwielbia być obsłużany pieniędzmi, prawda? Wydaje się, że szczęście to dla Michała samodzielność. Mieszka sam, nie lubi gotować, dlatego zamawia często pizzę. Kiedy pytam go o udane zakupy, wyciąga z szafy kurtkę. Super kurtka! No, super. Inne kuziki. Kupił sobie kurtkę skórzaną, wymarzoną. Ewa Zych, mama Michała. No, wtedy modne bardzo były czarne kurtki skórzane. Prawie jak na ten motor w upadkach. Zabawiam w szpitalu na zaszelu przy smywaku. Potem trafiłem tutaj koło siebie na stadionie narodowym. Wycierałem tam szklanki, sprzątanie, prawda? I potem pracowałem też na Woli na Jana Kazimierza, też w restauracji. Też tam robiłem, pomagałem, nie tylko sprzątając, i jeszcze w gotowaniu też. No, miłem po prostu galę. Tak to było. Była praca na pół etatu, także normalnie dostawał na konto pieniądze z firmy. Potem też miał oferty, ale w tej chwili jest w ogóle ciężko mu skoordynować pracę, bo w teatrze już ta praca jest naprawdę dosyć obciążająca czasowo. To jest po prostu wynagrodzenie za ich pracę w teatrze. Konkretnie za każdy spektakl dostają różne kwoty. Teraz czują się po prostu w ten sposób dowartościowani, bo dostają pieniądze za pracę. Jesteś gotowa? Tak! Jesteś gotowy? No tak. Jesteś gotowa? Czym jest szczęście? O to zapytam także Olę Skotarek, aktorkę z Teatru 21. Dla niej szczęście to... przyjemności, raz kupiłam zarobione pieniądze, spodnie za 100 zł. Jakie? Ładne? Tak, wojskowe. Takie moro? Tak, rozczyszę się z przyjemności, które kupiłam. R, jak reszta. Mamy też świadomość, że wszyscy... nie potrafimy liczyć. Mama jest zespół Downa. I mam monologu, który ja mówię, nie mamy pieniędzy, bo są problemy z finansami. Nie mamy pieniędzy. Wszystko przez ten zespół. Dawno, dawno temu brytyjski doktor Down sprowadził na nas zespół Downa. Od tej pory mamy problemy. No tak. Niestety, nie potrafimy liczyć reszty. Niestety, dajemy się oszukać. Niestety. Porównać więcej, mniej, czy rząd wielkości, o to prawda chodzi, no to już jest trudniej. Ale Ola na przykład robi zakupy i ma rachunek, w związku z tym sobie radzi. Ewa Skotarek. Mama Oli. Z wydawaną resztą średnio, ale zdaję sobie sprawę, że jeżeli coś kosztuje 70 zł, to ona musi dać 100 zł, żeby starczyło na te zakupy. A czy ty masz swoje konto w banku? O tak, mam konto w banku. I mam kartę osobistą, której ja wyjmuję pieniądze. Używasz jej sama? Tak, ale nie radzę sobie z PIN-em. Mam napisane na kartce, ale nie pamiętam, tylko moja mama pamięta. Mama też nie pamięta, czasami zaglądamy na kartkę i dopiero. A jak ty chcesz sobie coś kupić i mamy nie ma, to możesz zrobić to sam? Musiałbym do mamy zadzwonić. Czy mógłbym sam coś kupić? Najpierw dzwonisz, tak? Pytam, czy mogę to sobie kupić. Jak mama cię skoczy, to pewnie. Tak, z tym, że Michał takimi drobniejszymi kwotami dysponuje w tygodniu tam do 50 zł. No bo były sytuacje, że nawet ktoś tam znajomy z podwórka od niego wyciągał pieniądze czy coś. No więc wolę, żeby nie miał przy sobie za dużo. Ola, jesteś świetnie zorientowana. Nie można chyba cię oszukać w sklepie, co? Raczej nie, bo w sklepie ja sama kupuję towary, potem płacę. Jak mam listek, to widzę, ile mam zapłacić, bo szkoła mi nauczyła mnie takich rozwiązań. Ola, będąc w szkole Daj Szansę na ulicy Głogowej, miała lekcję matematyki, która rozwijała się również w kierunku liczenia pieniędzy, umiejętności ich wydawania i szacowania ich wartości. Wybierali się ze swoim nauczycielem do banku, do sklepu. Dobrze, Maciek, widzę, że już jesteś gotowy na zakupy. Ula, poproszę ten portfel. Maciek. Będziesz robił teraz zakupy, tylko chciałam ci przypomnieć. Tu są monety. A, no, tak? Do płacenia. A tu? Banknoty. Banknoty, dobrze. 6,79. Czy wiesz, ile masz zapłacić? Jak nie pamiętasz, możesz zapytać. Ile płacę? Tutaj masz napisane, potrafisz czytać? Tak. No to ile jest? 6,79. Połatwię sobie. Szybciutko się tego nie zrobi. To jest długi proces. W ten proces musi być zaangażowany przede wszystkim dom, no i oczywiście szkoła. Katarzyna Racka, nauczycielka matematyki w szkole Dać Szansę. No to na początku zabawy z pieniędzmi, rozpoznawanie nominałów, porównywanie. A oni powinni podsłuchiwać się realnymi pieniędzmi. No, mamy oczywiście takie ćwiczeniowe, ale ich używamy no, rzadko. Najczęściej pieniędzy zwykłych, takich normalnych. Co? Daj mi te drobne, dobrze? Tak. To jest dla ciebie. Dziękuję. 2 złote. I to będzie twoje. M. Jak moralność. Do tej pory z naszej chłodnej kalkulacji wynika, że ludzie z zespołem Downa pracują, zarabiają, a nie do końca potrafią liczyć. Wartość pieniądza. Jak rozumieją ją aktorzy z zespołem Downa? To zagadnienie doskonale oddaje scena ze spektaklu Upadki. Maja Kowalczyk! Za swoją stówę zarobioną w teatrze kupi sobie wodną kamerę, wodny zegarek, wodny telefon, wodny kostium dwuczęściowy fioletowy, a także wodne łóżko. Maja Kowalczyk chciała mieć łóżko wodne za pierwszą stówę. Łóżko wodne, tak? Mówisz o tym? Tak, ale... Musi mieć dużo pieniędzy, żeby kupić takie łóżko. Więc to chyba nie wystarczy, nie. Ania Drost miała, że kupić sobie Titanica za 100 zł. No i teraz musimy to rozważyć. Czy naprawdę można kupić Titanica za 100 zł? Chyba nie. Nie powinno być tak, że ludzie niepełnosprawni intelektualnie są oderwani od społeczeństwa. I do tego również oczywiście są potrzebne pieniądze. To nie jest tak, że osoby niepełnosprawne intelektualnie nie umieją liczyć. Oni rozumieją tylko my. My boimy się przyznać, często z różnych powodów, że ci niepełnosprawni, którymi się tak bardzo opiekujemy, oni są tak strasznie nieraz zaopiekowani przez nas, mają taką potrzebę, żeby funkcjonować podobnie tak jak ludzie pełnosprawni w środowisku. To troszkę nasza obawa, niekoniecznie obawa naszych niepełnosprawnych. Czy to jest zespół Downa, czy to jest ktokolwiek inny z jakimś innym problemem, czy bez problemu, to za pracę się płaci. To jest nieetyczne, a nie to, że oni dostają pieniądze, mimo że nie do końca rozumieją wartość tych pieniędzy. Śmiejcie się, śmiejcie!

Zapraszamy do Trójki. Polacy nie korzystają zbyt często z porad prawnych, zazwyczaj tylko w ostateczności. Inaczej jest na Zachodzie, na przykład w Niemczech. Może dlatego, że tam bardziej rozpowszechnione są ubezpieczenia ochrony prawnej, które pokrywają koszt takich usług. W Polsce także są już dostępne tego rodzaju polisy, ale wiele osób i tak woli radzić sobie samodzielnie. Nie miałem takich spraw, które by musiał prawnik rozpatrywać, a na tyle, ile potrzebowałem, to wystarczyła moja wiedza. Czyli pan taka Zosia Samosia trochę? No powiedzmy tak. Rozumiem, że pan z prawnikami jest za pan brat. Nie, no niestety nie, na szczęście takich sytuacji w życiu no nie ma dużo, tak? Nie jest tak, często się nie zdarzają. Nie sam raz czy dwa razy się no, z prawnikiem spotkałem, żeby się z nim skonsultować. Tak? Świadomość ochrony prawnej, w ogóle potrzeb prawnych. Rafał Wiejski, ekspert jednego z towarzystw ubezpieczeniowych. W naszym społeczeństwie jest znikoma, ale z każdym rokiem wzrasta. Miałem taką sytuację, że spółdzielnia chciała mi odebrać mieszkanie. Tam jest jakiś rok, żeby załatwić po śmierci rodziców wszystkie formalności. No i dostałem tam nawet już prośbę, żeby zanieść klucz do administracji i wtedy prawnik mi pomógł, tak? Myślę, że czasy zmierzają ku temu, że bez prawnika się niczego nie załatwi. Jeżeli mamy na przykład, nie wiem, niesłuszne zwolnienie z pracy. Marcin Tarczyński z Polskiej Izby Ubezpieczeń. Albo niesprawiedliwe potraktowanie przez pracodawcę, albo jakieś inne rzeczy związane z kwestią tego, gdzie pracujemy i że mamy jakiś spór z pracodawcą, tutaj może przyjść nam z pomocą ubezpieczenia ochrony prawnej, czyli coś, co gwarantuje, że za pomoc prawną zapłaci ubezpieczyciel, a nie my z własnej kieszeni. Jest to rozwiązanie, które pomaga w takich prostych, przyziemnych tematach związanych z naszym życiem. Ja bym powiedział, że takie cztery obszary są najważniejsze. Pierwszy temat związany z komunikacją, z podróżowaniem, z pojazdem. Inny to są takie sprawy codzienne, jak na przykład reklamacja sprzętu elektronicznego, która niekiedy wymaga wsparcia prawnego w dochodzeniu swoich praw, ale także mogą to być tematy związane z kodeksem pracy, czy jeżeli pracujemy na etacie, a także sprawy związane z naszymi nieruchomościami, które użytkujemy na co dzień. Co takie ubezpieczenie obejmuje? Sfinansuje nam koszty adwokata czy radcy prawnego, może nam sfinansować koszty na przykład biegłego, może nam sfinansować koszty postępowania sądowego. Zakres jest ściśle związany z, nie wiem, ceną na przykład tego ubezpieczenia. Zakres też może być ściśle związany z tym, przy jakiej okazji to ubezpieczenie kupujemy. Na przykład ubezpieczenie ochrony prawnej dodane do pakietu samochodowego może mieć związek tylko ze szkodami związanymi z samochodem. Ja osobiście wolałbym się nie ubezpieczać w takiej sytuacji, tak? Jak mam taką potrzebę, to idę do prawnika. To są chyba jakieś sporadyczne przypadki, że no, trzeba korzystać z tych usług prawnych. Jak wynika z prowadzonych badań, 87% Polaków chciałoby korzystać z porad prawnych. Z drugiej strony, z tych porad tak naprawdę nie korzystamy. Porad profesjonalistów, co oznacza taki dysonans, gdzie z jednej strony chcemy, a z drugiej strony nie korzystamy. Powstaje pytanie, dlaczego? Kwestia niewiedzy i ewentualnie wysokich kosztów. Pokolenie moje, no nie ma takiego zaufania do tego zawodu akurat, jeśli chodzi o prawników typu adwokat konkretnie. Mamy taką nie za dużą skłonność do ubezpieczania się dobrowolnego i też nie mamy jakby wpojonego tego, że normalnym elementem w życiu może być konieczność skorzystania z usług prawniczych, a usługi prawnicze kosztują. Więc jeżeli kosztują i może się zdarzyć tak, że nie będziemy w stanie wyłożyć jednorazowo pewnej kwoty, no to lepiej zapewnić sobie ubezpieczenie. I jeszcze jesteśmy trochę daleko od takiego myślenia. O polisy ubezpieczeniowe, które pokrywają koszt porad prawnych, pytał Kuba Witkowski. Za 18 minut 19, już za chwilę, Patrycjusz Wyżga i ekonomia. Tesco to Julia Marcel. Chodzę po Tesco. I jakiś niepokój się we mnie wzbudza. Zimno lodówki szczypie mi uda. Dżingle radiowe kręci mnie kapitalizm, chyba podnieca wyzysk i nadmiar. Mówisz to normalne, to normalne, nie martw się kochanie. Płonę, płonę, płonę, płonę, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie. jak na pierwszej randce. Zabrałeś mnie do McDonalda w dziwnej podniecie. Drżały mi palce. Cała się umazała sosem tysiąca wysp. Wiem, już kręci mnie kapitalizm. Młodzież w wodzie żyw, agresywny branding. Rozpalają korpo bad boys w tych koszulkach z name tagami. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Płonę, płonę, płonę, płonę. Kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj mnie, kochaj. Już prawie 18:45. Bardzo ważny projekt. A będzie o energetyce, o bezpieczeństwie energetycznym naszego kraju i o tym, w jakiej kondycji jest teraz, w lipcu 2017, polska gospodarka. Patrycjusz Wyżga, dobry wieczór. W naszym studiu goście Wojciech Jakubik, ekspert rynku energii, redaktor naczelny biznesalert.pl. Dzień dobry. I Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Dobry wieczór. Na początku od gazu zacznijmy, szanowni państwo. Kolejna dostawa gazu z Kataru. Spółka Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo poinformowała, że odebrała dzisiaj dodatkową, poza kontraktem długoterminowym, dostawę od firmy Qatar Gas. To 205 milionów metrów sześciennych surowca. Panie redaktorze, to dużo? To standardowa dostawa, ponieważ tankowiec LNG, czy tak zwany gazowiec, ma tej pojemności około 220 tysięcy. Są większe, mniejsze jednostki, ale to nie jest nic niezwykłego. Warto zaznaczyć, że my już informowaliśmy jakieś dwa tygodnie temu chyba o tym, że właśnie to będzie dostawa z Kataru, bo PGNiG nam to potwierdziło jeszcze wtedy i rzeczywiście okazało się, że na giełdzie pojawiła się kolejna ciekawa oferta spotowa, tym razem z Kataru. Co to znaczy oferta spotowa? Na giełdzie pojawia się nagle oferta, sprzedam tankowiec pełen LNG. W kto cenie kupi, kto takiej, przyjmie, gdzie? Dokładnie. Decyzja zapada naprawdę w przeciągu kilku godzin. I my mamy gazoport w Świnoujściu, możemy z takich okazji korzystać. Po to go budowaliśmy i po to też działa biuro PGNiG w Londynie, które wychwytuje takie oferty, bo one nie zawsze pojawiają się w oficjalnych jakichś ogłoszeniach, tylko czasami na zasadzie jakiejś personalnej znajomości można się dowiedzieć, że jutro będzie katarski łącznik z ciekawą ofertą, należy skorzystać. To bardzo ciekawe, ale po co nam więcej gazu latem, kiedy zużywamy go zwykle mniej? Widocznie cena była na tyle atrakcyjna, że w czasie, kiedy potrzebujemy napełniać magazyny na zimę, warto było je napełnić właśnie tym gazem katarskim, który jest tani. Dzięki temu prawdopodobnie sprowadziliśmy mniej gazu z Rosji, który pewnie w tym porównaniu wypadał nieco gorzej. No i miejmy nadzieję, że chodziło o oszczędności. No właśnie. Mówimy o tym oczywiście w przeddzień wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce. To jest ciekawa, dzisiejsza, najświeższa informacja, ale wpiszmy ją w ten kontekst walki o bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju. Czy to, co się jutro może wydarzyć, jutro i pojutrze przede wszystkim, wizyta amerykańskiego prezydenta, bo mam wrażenie, że to jest po raz pierwszy od bardzo wielu lat wizyta zagranicznego prezydenta, może się wiązać z jakimś konkretem gospodarczym, z bardzo konkretną być może nawet umową. Czy my możemy powiedzieć, bo już nawet takie słowa słyszałem, że 5-6 lipca 2017 to będzie początek nowego rozdziału, jeśli chodzi o zapewnianie bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju? Na pewno Polska i Stany Zjednoczone rozmawiają o dostawach gazu skroplonego. PGNiG i firma Cheniere Energy, a także inni dostawcy amerykańscy są w stałym kontakcie na temat kontraktu średnioterminowego, czyli takiego 3-5 lat na dostawy gazu skroplonego, które miałyby być alternatywą między innymi do dostaw od tradycyjnego dostawcy rosyjskiego, który czasami nas zaskakuje w sposób nieprzyjemny. Ale tutaj jest to kwestia ceny. Nie wiadomo, czy i na ile prezydenci będą mieli wpływ na decyzje firm, które chcą się porozumieć odnośnie ceny i tutaj Amerykanie będą musieli naprawdę mocno nagimnastykować się, aby zaoferować ciekawą ofertę, która będzie konkurencyjna do oferty rosyjskiej, ponieważ dostawy przy użyciu gazowców są droższe o tyle, że trzeba to wszystko skroplić, potem przenieść na statek, a potem zregazyfikować, no i przetransportować przez te tysiące mil morskich, a gazociąg przesyła gaz na mniejsze odległości i niższym kosztem, więc tutaj to jest kwestia ceny w tym momencie, pieniądze, bo wolę wyboru znaczenie. Już mamy. Oczywiście. Porozmawiajmy zatem, panie redaktorze, o konkretnych liczbach. Zużycie gazu w Polsce w 2016 roku to 16 miliardów metrów sześciennych. Z tego sami wydobyliśmy mniej więcej 1/4 tego, prawda? 4 miliardy 200 milionów metrów sześciennych. Całą resztę trzeba było sprowadzić. Skąd głównie sprowadzamy gaz? No, cały czas sprowadzamy gaz głównie z Rosji. To jest 8 do 10 miliardów metrów sześciennych rocznie. Nie możemy sprowadzić mniej, ponieważ około 80% tego wolumenu jest objęte klauzulą take or pay. To jest taki nakaz, który stanowi, że jeżeli nawet nie potrzebujemy tego gazu, to minimum za 80% wolumenu, czyli ilości, musimy tak czy inaczej zapłacić. To wiąże nieco ręce Polakom. Gdyby nie ten zapis w kontrakcie z Rosjanami, być może sprowadzalibyśmy gazu z innych kierunków więcej. I także to jest przesłanka za tym, żeby nie spodziewać się na przykład informacji o kontrakcie średnioterminowym już podczas wizyty prezydenta Donalda Trumpa, bo oprócz tego, że raczej ogłosiłyby to firmy, czy też minister energii, to jeszcze właśnie ten fakt, że do 2022 roku, kiedy mamy kontrakt z Rosjanami, my jesteśmy zobowiązani do kupienia minimum tych 8 miliardów metrów sześciennych z Rosji i to trochę ogranicza nasze możliwości sprowadzania gazu z innych kierunków. Ale z drugiej strony zapotrzebowanie na gaz w Polsce rośnie, prawda? Dzisiaj mówimy o 16 miliardach metrów sześciennych. W 2030 chyba ma być 20 miliardów. Takie jest szacowane zużycie. Ministerstwo Energii tak szacuje. Może być i więcej. Wiele zależy od tego, w jakim kierunku pójdzie polska energetyka, czy będzie oparta tylko na węglu, czy będą powstawać elektrownie gazowe na przykład, czy ciepłownictwo gazowe będzie się rozwijać w Polsce. Rzeczywiście, jeśli będziemy mieli stały wzrost gospodarczy, to należy spodziewać się wzrostu konsumpcji gazu w kraju, a przez to także większego zapotrzebowania. No i jak my je będziemy pokrywać, to już zależy od decyzji polityków, ponieważ możemy zmniejszyć dostawy z Rosji, możemy w ogóle z nich zrezygnować i zastąpić czymś innym, możemy też zwiększyć własne wydobycie, o którym także trzeba pamiętać. To na koniec powiedzmy jeszcze, jakie znaczenie dla światowego rynku energii ma to, że Amerykanie, że amerykański przywódca mówi, chcemy na potężną skalę zacząć nośniki energii eksportować, że do tej pory to prawda, mamy dużo surowców pod własną ziemią, ale głównie wykorzystywaliśmy to na własny użytek. Teraz chcemy być rozgrywającym graczem, jeśli chodzi o eksport, o sprzedaż tego za granicę. To może istotnie zmienić krajobraz rynku? Tak jak rewolucja łupkowa od 2008 roku zaczęła zmieniać rynek w ten sposób, że mieliśmy coraz większą podaż i coraz łatwiejszy dostęp do surowca, czy to do gazu, czy to właśnie w postaci skroplonej, czy winnej, czy to ropy naftowej. Tak obecnie ta liberalizacja eksportu, którą zapowiada prezydent Donald Trump, będzie taką drugą rewolucją, która spowoduje, że podaż jeszcze bardziej wzrośnie. Gaz czy ropa naftowa będą jeszcze lepiej dostępne. I pomimo wszelkich zabiegów, które zmierzają do podniesienia ich ceny, podejmowanych na przykład przez kartel naftowy OPEC, to może się nie powieść, ponieważ ta zasobność rynku w gaz i ropę w przyszłości może sprawić, że to się staną kolejne typowe dobra, stracą wymiar strategiczny, ponieważ Amerykanie tak zapchają rynek węglowodorami, że ich dostępność nie będzie już dla nikogo problemem. Jeśli ktoś będzie chciał, to sobie sprowadzi. I ta rzeczywistość w sektorze ropy jest już widoczna. W sektorze gazu ziemnego to jest przed nami, ale to się zbliża. Warto z uwagą śledzić informacje dotyczące wizyty amerykańskiego prezydenta w Polsce, także z tej perspektywy rynku energii. Ekspert tego rynku, redaktor naczelny biznesalert.pl Wojciech Jakubik był naszym gościem. Bardzo dziękuję. Dziękuję. A teraz o kondycji polskiej gospodarki. Piotr Bujak, główny ekonomista PKO BP. Witam ponownie, panie Piotrze. Witam. Zastanawiam się, jaki może być wzrost gospodarczy w 2017 w skali całego kraju, biorąc pod uwagę najświeższe informacje. Słyszeliśmy o niezłych nastrojach menadżerów logistyki. Taki magiczny indeks. Czasami używamy takiego określenia PMI. O co dokładnie chodzi i co on nam mówi o nastrojach? Na ten indeks składa się kilka elementów. Menedżerowie logistyki są pytani między innymi o poziom nowych zamówień krajowych, eksportowych, o poziom produkcji, o oni plany. Oni sporo wiedzą, prawda? Bo oni właśnie wiedzą często najwięcej w całej firmie. Dlatego warto ich pytać. I stąd ten wskaźnik jest naprawdę dobrym przybliżeniem, indykatorem tego, co się w gospodarce dzieje. No i ten wskaźnik wygląda całkiem nieźle w Polsce i pokazuje, że nasza gospodarka w drugim kwartale tego roku nadal rosła w tempie zbliżonym do 4%. W pierwszym kwartale mieliśmy zaskakująco dobry wynik, 4% wzrostu. W drugim to będzie trochę mniej, bo mamy mniejszą liczbę dni roboczych mieliśmy w drugim kwartale, ale to nadal będzie poziom zbliżony do 4% i te wskazania, wyniki badania PMI dla czerwca potwierdzają optymistyczny obraz sytuacji w polskiej gospodarce. 53,1 punktu to odczyt dla Polski, 57,4 nawet dla strefy euro. Powiedzmy, że jeżeli to jest liczba powyżej 50 punktów, to oznacza, że dana branża, mówimy tutaj konkretnie o przemyśle, będzie się rozwijała, czyli strefa euro w jeszcze lepszej kondycji, a właściwie nastroje dyrektorów w firmach w strefie euro w jeszcze lepszej kondycji, ale akurat dla polskiej gospodarki to są kapitalne informacje, bo my w dużej mierze od zamówień właśnie stamtąd zależymy. Tak, do strefy euro trafia ponad połowa naszego eksportu, ponad 1/4 do Niemiec. W Niemczech ten indeks jest jeszcze wyżej, na poziomie blisko 60 punktów. No, trochę może zastanawiać ta rozbieżność między poziomem tego indeksu optymizmu, nastrojów u naszych głównych partnerów handlowych, a w Polsce u nas nie jest aż tak optymistycznie. Myślę, że tutaj wyjaśnieniem jest bardzo wyraźne umocnienie złotego od początku tego roku. Polski złoty był jedną z najlepiej radzących sobie walut gospodarek rozwijających się na świecie od początku tego roku i to mogło trochę schłodzić nastroje w naszym przemyśle. Ten mocniejszy złoty po prostu zmniejsza naszą konkurencyjność eksportową, ale cały czas jest bardzo dobrze. I myślę, że ten silny popyt zewnętrzny, bardzo dobra sytuacja gospodarcza w Niemczech i w całej strefie euro poprawiająca się, będzie stymulować wzrost polskiego eksportu. To paradoksalna sytuacja być może, bo dla nas mocny złoty, czyli tanie waluty, to dobra informacja. Kupimy taniej wycieczkę za granicę na przykład, ale dla eksporterów jest dokładnie odwrotnie. Dla konsumentów to jest bardzo dobra informacja. Tańsze są nie tylko wycieczki zagraniczne, ale i paliwa na przykład. Natomiast eksporterzy przy dłuższym umacnianiu się złotego mogą mieć problemy. To o rynku pracy jeszcze, panie Piotrze. Poznaliśmy wczoraj odczyt bezrobocia według Eurostatu. On jest trochę inaczej liczony niż ta metodologia Głównego Urzędu Statystycznego. To są dane niezmienne w porównaniu do poprzedniego miesiąca, ale to i tak są rekordowe dane i najlepsze od wielu lat. Na przykład w strefie euro stopa bezrobocia najniżej od 2009, w całej Unii Europejskiej od 2008. Kondycja Europy świetna. Tak, bardzo dobra i to dobra informacja dla polskiej gospodarki, a nasz wynik na tym europejskim tle znakomity, najlepszy w historii, stopa bezrobocia poniżej 5%, tylko w 5 krajach Unii Europejskiej stopa bezrobocia jest niższa niż w Polsce i powoli możemy się zacząć martwić, dlatego że w średniej perspektywie może się okazać, że w Polsce zacznie brakować rąk do pracy przy takiej niskiej stopie bezrobocia. Ale na razie sytuacja na rynku pracy nie jest jakoś bardzo zła z punktu widzenia pracodawców. Dopiero przed nami nasilenie presji płacowej, więc myślę, że cały czas jeszcze polska gospodarka może się w ciągu najbliższych 2-3 lat szybko rozwijać. To na koniec, panowie, wracamy jeszcze do wizyty Donalda Trumpa w Warszawie, więc ta najważniejsza informacja tego tygodnia, pewnie wielu ostatnich tygodni, najbliższych również. Czy sądzicie, że Donald Trump, on wielokrotnie mówi o tym, chciałbym, żeby nasze towary amerykańskie, America First podkreśla, były chętniej kupowane za granicą. Czy ta jego wizyta tutaj w Polsce może jeszcze bardziej pogorszyć bilans handlowy Polski ze Stanami Zjednoczonymi? Czy będzie o to zabiegał, panie Piotrze? O to, by tych może zabiegać, ale nie sądzę, żeby Polacy ulegli jego urokowi. Na pewno będzie zabiegał o sprzedaż jednego konkretnego towaru, czyli gazu skroplonego, ale Polacy, miejmy nadzieję, będą patrzeć też na cenę, jaką oferuje. Ale co do jednego możemy się chyba zgodzić, że rzeczywiście warto tę wizytę obserwować, właśnie wyszukując takie gospodarcze konkrety. Tak, chociaż myślę, że akurat ta wizyta nie skupia się na aspektach gospodarczych, może poza kwestią umowy dotyczącej importu gazu do Polski. Prezydent Duda powiedział, że chce zrobić dobry biznes, więc miejmy nadzieję, że pan prezydent Trump również będzie chciał. Wojciech Jakubik, redaktor naczelny biznesalert.pl, Piotr Bujak, główny ekonomista banku PKO BP. Panowie, bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Bardzo ważny projekt. Autopromocja. Czy wiedzą Państwo, jak integrować mieszkańców terenów przygranicznych? Jak chronić wspólne środowisko, zabytki? Opowiadać o historii, która często nie jest łatwa? Jeśli tak, być może uda się zrealizować te pomysły dzięki wsparciu z funduszy europejskich. Już jutro opowiemy o programie współpracy transgranicznej Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020, do którego można cały czas zgłaszać swoje projekty. Więcej informacji w audycji do południa między 9 a 12.